سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك القضاء الرحيم الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ناظرين كرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلی مجلس میں ہم نے زکوٰۃ کے مطالب اور مفاہیم اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ثمرات کو سنا. آج کی اس خوبصورت مجلس میں ہماری گفتگو کا محور ہے، زکوٰۃ اگر نہ دی جائے تو کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. زکوٰۃ ایک اسلامی فرض ہے. زکوٰۃ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک مہم رکن ہے. زکوٰۃ انسان کے مال کی پاکیزگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. زکوٰۃ دنیا جہان کی شرارتوں اور فسادوں سے بچنے کا بہترین راستہ ہے. زکوٰۃ انسانی زندگی کی برکت اور پاکیزگی کا راز ہے. لیکن اگر اس راز کو اختیار نہ کیا جائے تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کفر و شرک کی علامت کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے. ارشاد ربانی ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. ہلاکت ہے ان مشرکوں کے لیے جو مشرک زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے بارے میں ان کا انکار ہے، اور آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں. تو اس آیت کے اندر رب تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے ہلاکت کی بات کی ہے، اور کافر اور مشرک پر تو کوئی زکوٰۃ فرض نہیں. جو شخص ایمان کے دائرے میں آ گیا، اللہ ذوالجلال کو اس نے اپنا رب مان لیا، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو یہ بھی کہیں مشرکوں کی صف میں چلا جائے گا. جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جن کا آخرت پر ایمان اور یقین نہیں ہوتا بلکہ وہ انکار کرنے والے ہیں. زکوٰۃ نہ دینے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ قحط سالی کا شکار ہو جاتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح الجامع کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے، اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری بڑھ جاتی ہے، اور اس قوم کے اندر بھوک عام ہو جاتی ہے، اور ایسی بھوک اور ایسی بیماریاں جو پہلے لوگوں میں نہیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جس قوم کے اندر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، الا منع القطر من السماء، اللہ ذوالجلال آسمانوں سے بارش کو روک لیتے ہیں، وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ تُمْطَرُوا، اگر چوپائے اور جانور نہ ہوں تو ان پہ بارش کبھی ہو ہی نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور جس قوم کے حکمران اللہ ذوالجلال کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اس قوم کے اندر خانہ جنگی ہو جاتی ہے. اور اس حدیث کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا، جو قوم پیمائش ناپ تول میں اگر کمی کرتی ہے تو اللہ ذوالجلال ایسی قوم پہ برے لوگوں کو مسلط فرما دیتے ہیں. رب تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قحط سالی سے محفوظ فرمائے، ہمیں خانہ جنگی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ذوالجلال بیماریوں اور بھوک سے ہمیں محفوظ فرمائے. تیسرا نقصان، زکوٰۃ اگر ادا نہ کی جائے تو انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اس پہ لعنت کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الترغیب والترہیب کی روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له. اللہ کے پیارے پیغمبر نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اور گواہ بننے والے پر، اور سود کی کتابت ڈرافٹنگ کرنے والے پر، والواشمہ والمستوشمہ، اور جو اپنے جسم کو گودنے والی ہے اور اس طرح گدوانے والی ہے، یعنی اپنے جسم میں سرما بھرنے والی اور بھروانے والی، اور اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت ہے، اور حلالہ کرنے والے پر، اور جس خاوند کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا چوتھا نقصان، انسان ہلاکت کے قریب چلا جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنزہا فلم یؤدی زکاتہا، جس نے خزانہ جمع کیا، مال کو جوڑا اور اس نے زکوٰۃ نہیں دی، فویل لہ، اس کے لیے ہلاکت ہے. رب تعالی ہمیں ہلاکتوں سے محفوظ فرمائے. زکوٰۃ نہ دینے کا پانچواں نقصان، قیامت کے دن یہ مال انسان کی گردن میں طوق بن جائے گا. قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں اور اس چیز کو اپنے لیے وہ بہتر خیال نہ کریں، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی بدتر ہے، برا ہے. ان قریب قیامت کے دن وہ بخیلی ہی ہے جو ان کی گردنوں کا طوق بن جائے گی. آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ ذوالجلال آگاہ ہے۔ زکاة نہ دینے کا چھٹا نقصان، قیامت کے دن یہ مال گنجا سانپ بن کے انسان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من آتاه اللہ مالا فلم يؤدي زكاته مسل له شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون۔ وہ شخص جس کو اللہ ذوالجلال نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، پھر وہ اس سے زکاة نہیں دیتا، مسل له شجاعا اقرع، قیامت کے دن ایک زہریلا سانپ اس پہ مسلط کر دیا جائے گا جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے، جو قیامت کے دن اس کی گردن کا طوق بن جائے گا، پھر اس کی باچھوں سے پکڑ کے کھینچے گا اور کہے گا: میں ہوں وہ تیرا مال، میں ہوں وہ تیرا خزانہ جس سے تم زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے اور لوگوں پہ منہ پھلا پھلا کے باتیں کرتے تھے، آج اسی باچھوں کو وہ کھینچے گا، میں ہوں وہ تیرا بینک بیلنس جس کو سنبھال سنبھال کے تم نے رکھا اور زکوٰۃ ادا نہ کی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا ساتواں نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت جامع الترمذی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يموت رجل، کوئی بھی شخص جب فوت ہوتا ہے، فيدع ابلا او بقرا، اور وہ اونٹ اور گائے چھوڑ کے مرا ہے، لم يؤدي زكاتها، اور اس نے ان جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، الا جاءته يوم القيامة اعظم ما كانت، یہ جانور قیامت کے دن دنیا کے جانوروں سے بڑے جانور بن کے آئیں گے، وأسمن، اور موٹے ہو کے آئیں گے، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، اور یہ جانور اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اپنے پاؤں تلے رون دیں گے، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها، جتنے جانور ہیں جب ایک مرتبہ سارے روندتے ہوئے اپنے سینگوں سے مارتے ہوئے مکمل ہو جائیں گے، دوبارہ سے پھر پہلا جانور آ جائے گا اور اس کو اسی طرح ہی سزا دی جائے گی، حتی یقضى بین الناس، یہ سزا یہ عذاب اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پوری کائنات کا فیصلہ سنا نہیں دیا جاتا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا آٹھواں نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مانع الزکاة یوم القیامة فی النار، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے۔ ان روایات کو سننے کے بعد بینگ مسلم ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں زکوٰۃ نہ دے کے کہیں کفر اور شرک کی علامت تو اپنے اندر پیدا نہیں کر رہا، میرے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو قحط سالی ہے، جو خیر و برکت اٹھ گئی ہے، کہیں اس کا سبب میں تو نہیں، میرے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے پوری امت تو اللہ کی رحمت سے دھتکاری نہیں گئی، خود تو وہ دھتکارا جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر لعنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے واشگاف الفاظ میں فرمایا کہ لعنت ہے اس پر جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، جو سود کھاتا ہے اور کھلاتا ہے، اس کی ڈرافٹنگ کرتا ہے اور اس کا گواہ بنتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ فِيهِ سَوَا، سود کھانے والا، کھلانے والا، گواہ بننے والا اور کتابت کرنے والا، چاروں ہی برابر ہیں گناہ میں۔ اور گناہ کتنا ہے؟ درہم ربا وَهُوَ يَعْلَمْ أَشَدُّ مِن 36 زَنِيَ، 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے گناہ زیادہ ایک درہم سود کے کھانے کا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے پتہ ہو کہ یہ سود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا الربا 72 حوبا، سود کے 72 گناہ ہیں۔ ادناها اتیان الرجل امه، سب سے کم درجے کا گناہ سود کا اتنا ہے 72 گناہوں میں سے کہ کوئی شخص والعیاذ باللہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ حکم دیا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو یہ سودی کاروبار، اس سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، جس شخص نے کسی کی سفارش کی اور اس کا کام ہو گیا، فَأُهْدِيَ لَهُ، اور اسے اس سفارش کے بدلے میں گفت دیا گیا، فقبلها، اور اس نے اس کو شرینی سمجھ کے لے لیا، جیسے آج لوگ کہتے ہیں میں نے تیرا کام کروایا، میری شرینی کہاں ہے، فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا، تو اس شخص نے شرینی کو قبول کر کے سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اللہ عز وجل سے دعا ہے اللہ عز وجل غلط راہوں سے بچائے اور حلال اور وافر اور طیب مال نصیب فرمائے، کہ مسلمان حرام کی طرف سوچنا بھی اپنی آنکھوں اور اپنی عقل کی توہین سمجھے۔ اللہ عز وجل سے دعا ہے جو اس کا حکم ہے انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے زکوٰۃ ہے، والمساکین مسکینوں کے لیے زکوٰۃ ہے، والعاملین علیہا، جو ان فقیروں اور مسکینوں کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں ان کی تنخواہیں بھی اس میں دی جا سکتی ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی تالیف قلب مقصود ہے ان کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے، وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، والغارمین، مقروض کا قرض اتارا جا سکتا ہے، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وابن السبیل، کوئی مسافر اپنے گھر میں کروڑوں کا مالک ہے لیکن اس کی جیب خالی ہے، سفر کی حالت میں ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لا زکوٰۃ لغنی ولا قوی، جس کے پاس طاقت ہے وہ کمائی کر سکتا ہے، جو پہلے ہی امیر ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ایک شخص نے آ کے زکوٰۃ مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے پاؤں تک نظر دوڑائی اور فرمایا نہیں، جو کام کاج کر سکتا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اسی طرح اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ہاں صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس رکن کا اہتمام کرنے، زکوٰۃ کی بر وقت ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے نقصانات سے بچائے، اور معاشرے کو خوبصورت بنانے کا یہ جو اسلامی طریقہ ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فِي فُقَرَائِهِمْ، معاشرے کے مقتدر طبقے سے مال و دولت جن کے پاس ہے ان سے زکوٰۃ لے کے معاشرے کے نادار ضرورت مند لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ عز وجلال تمہاری زندگیوں کو خوبصورت کرنے کے لیے اس کا حکم دے رہے ہیں کہ اگر امیر زکوٰۃ دے گا، وہ مال ہم اللہ کو نہیں دے رہے، وہ اپنے ہی معاشرے کے ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو رب کی رضا کا باعث بنتا ہے، جس سے معاشرے پنپتے ہیں، معاشرے خوشحال ہوتے ہیں، اور مال میں بھی برکت آتی ہے، فراوانی آتی ہے، انسان مال کی شر سے اور معاشرے کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عزوجلال اس مبارک مہینے میں اس فریضے کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ہمیں مستحق ٹھہرائے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔